xatum ñaar fukk ak ñaar. Léegi nag nee na ko su ma la laajete na nga ma dëpp. Tabarkàlla sëñ bi ne ko kon ñu dem baal naa la. Moom it ku baax la, ndax su na xari woon de rek ci yoonu njëkk wala koy dëpp wala ci yoonu ñaare la wa, waaye mu ne ko nañu dem ak ñu dem. Fantalaxaa ñu dem ñoom ñaar àndati. Xadir jiitu Musa topp ci ngàbb der bi. Hatta isa ataya ba ñu dikkal ahla qaryatin ñooñ ab dëkk. Istadama ahlaha ñu sàkku ca waa dëkk ba añ ñu lank. Ñu sàkku ci ñoom reer ñu lank. Ñu sàkku ci ñoom ndikki ñu lank. Ñu ko yëfe nag bi ñibbi dëkk ba kenn ngi wu leen a yàqal, du añ du reer du ndikki dara daal mos ñu ko ci dëkk ba. Fa abaw an yudayifuhuma ñu lank ne leen duñ leen dalal. Ñu xëy di dem. Bu ñu xëyee di dem fa wajadaa ñu fekk fiiha ca dëkk ba jidaaran ab ñag. Yuridu an yanxadda ñag baa ngay bëgg a daanu. Xadir daa di teg ay bagaasam ci suuf, daa di gëj gi ay ngeer, gëj gi ay jën, gëj gi ay galan, gëj gi ay pàq, dem ca àll ba gëj fa tabarkàlla ay xanc. Ñëw fa aqaamahu mu defaraat niir ba, mu defaraat kon ñag ba mel na mel. Xadir mënu ko muñ. Xaala mu ne ko law chita, bu la neexoon day lattaxasta danga ame alayhi sa xoyum tey mii ajran pay guñ mën a añe. Yow de waa dëkk bi comme ganelewuñ, xam naa journée moom lu mu oyof mën nga cee am xanaa 800 francs, te 800 yi war nañ cee mën a jënd palaatu ceeb wala ñaari palaat ñu añe ko. Xadir ne ko loo wax. Mu ne ko sa xëyum tey mii bu ñu demee ci dëkk ba nga wax leen ko war nañ ñoo mën a fay luñ añe, ndax waa dëkk bii amuñu ngor. Ñaan nañ leen añ ñu lànk, ñu ñaan leen reer ñu lànk, ñu ñaan leen dikk ñu lànk. Ginnaaw defaral nga leen seen ñag bii nag nañu wëññikuwaat ba ca ñoom ñu fayu leen. Xaala Moussa ne Xadir ne ko haasa sa waxi tey bii firaaku bayni wa baynika fi li ñuy taxalikoo maa yow. Yow mënuma laa jàngal ndaxte mënoo muñ. Taalibi day teew làmmiñam, ab taalibi day teew làmmiñam, du def lu mu gis wax ko, du def lu mu gis ci sëriñ bi ne ko sëriñ bi lii lu mu doon. Nii nga koy waxee nag tax na ba yow fii nga yem yaasaa firaaku bayni wa baynika, fii ngay dëppe mënuma laa jàngal, yow mënu dëkku sëriñ. Te it na nekk ñu seexal la dana la jafe, ndax salaam yi li fekk doo ko téye lépp lu sëriñ bi def nga ne ko lu tax nga def lii fii ngay yem. Léegi nag bala ngaa dem sa unabbi'uka danaa la xibaar bi tawiili ci nettali maa lam tastati' alayhi sabra, li nga xam ne lépp mënoo ko woon a muñ. Lii nga xam ne mënoo ko woon a muñ benn bu ci nekk dinaa la ko nettali ba nga xam leen ñoom ñett ñëpp tabarkàlla. Mu tàmbali nag di ko nettali yi nga xam ne ci la ñu jaar lenn lu nekk. Mu ne ko ba ma defee nangama taxoon yooye ci lay bëgg a ñëw nag léegi. Mu ne ko ama safinatu gaal googa ma foqoon. Ñu taxaw ca tefes ga li tàmbalee 8 heures ba ñeenti waxtu ca ngoon. Waa gaal gi ñëw yóbbaale ñu ma foq ko. La taxoon ma foq ko lii la, fa kaanat gaal gi dafa nekkoon li masaakiina ci ay miskiin. Ay miskiin ñoo moomoon gaal gi. Yaamaluuna fi lbahri, moom rek lañ am di liggéey ci géej gi. Suñu xëyee jël seen gaal dem ci géej ga nappi. Suñu nappee lañ ca amee ca lañ doon yor seen kër, ca lañuy dund, ca lañuy suturluwu, ca lañuy faje seen aajo yépp, ca lañuy am ci jëna kës néew. Fa aradtu man na ma nag an aybaha ma aybal ko, ma bëgg koo aybal, ma bëgg koo yàq. Ndax fii Xadir comme ayib la du wax yàllaa ko bëgg a yàq, day wax ne maa ko bëgg a yàq. Ndax mbirum ayib ak yàq kenn du wax ne yàllaa yàq nangam. Moo tax fekk xale bu góor bu jotee xale bu jigéen ba doom sosofa nga ne yàllaa ko dogal, dangay jàngul aaya jii. Doomu aadama du askane yàlla jëf jurafitu kenn du ko wax. lolu yalla dogaluko li tamit di qadir di ayibal gal gi day wax ne man ni mako bëgg ayibal waye du wax ne yalla ko bëgg ayibal te buñu demé ci kanam da ngeen gis fo xamne def ne yalla bëgg li mune fa aradtu an a'ibaha ma bëgg ko ayibal yakko dind ci ñaari denk wala lu ko upp ba gal gi yakko mune ko waw lu tax mune wa kana dafa nek wara'ahum ci seen kanam malikun bur bo xamne gal gu aks ci mom ya khusu day jël kull safinatin gep gal qasban ci dole bo ñewé indi sa gal gal ga dara sukk ci mo meuna nap rek bur ba nanguko mune ko legi suma faqé gal gi ñom buñu démé ci bur ba ko bur bi xolé rek né lan ñeen seen gal gi baxut alé ñom suñu jallé waaw legi wut aw deeng ga dax sa gal ak wut gal gu bes li ci gëna yomb musa ne ko wax deug yalla am day wut aw deeng ka defalat de mo gëna yomb wut gal mune ko li tax ma faqoko yow na xamoko ba tax na nga ma ci ciow ci taw li nga ma ci ciow dima arsalé ko dima bu musa ne ko suma ko xamul ni kay wax deug yalla da na la faqalé mune ko li do nga la won nak musa ne cey mune ko wa amal khulamu wa ay khaleba xale ba ma rayon ci dekk ba cior ko te nga nan ma laqad ji'ta shay'an nukra mune ko waw mune fa kana dafa nekkon abawahu ndayam ak bayam mu'minay ni ñaar ñu gëm yalla xale bi bayam dafa gëm yalla lol du jox ci jakk ja yaayam gëm yalla lol cir bu mu am cir bu mu rabbu joxe lepp lu mu am joxe ko jakk ja mo koy balé mo koy defar moy def yépp mune ko waw mune fa khashina ñu ragal an yurhaquhuma mu dugal len ñaari wajurem ya tok ya nan ci daw wa kufra ak gu yedd yalla xale bi fu magge yaayam dana nek yeufur bayam nek yeufur waaw legi mom ñu ray ko ci bi muy nek xale ci amugul bakkar mu dem aljanna mok ñu bayiko mu mag nek yeufur dem sawara bayam nek yeufur dem sawara yaayam nek yeufur dem sawara lu ci gën ah musa ne ko wax deug yalla ndey man def mu xam won non bang koy reet na la jappale ñu ray ko ndax kenn ku nek yeufur na rayo balé ñaari wajuram sawara dal lol dal mom jaron na ray ko mune ko li tax ma ray ko ni mo tax ma ray ko mune lol de nga jéggal ma su moko xamone ni lay wax deug yalla am duma lay wax wax jama la ci wax mune ko waaw mune ko fa aradna ñu namu an yubdilahuma mutal len rabbuhuma sen borom khayran jenen dom jugal min hu ci dom ji zakatan gën ko sel xol wa aqrab rahma gën ko yërem ñaari wajuram musa ne ko yow ka yaay re ko ki da jara ray ki dafa jara ray mu ne ko li rek motax ma ray ko musa waye teguma ko ci sama banexu bop mu ne ko waw mu ne ko wa amal jidaru waye ñagba wa amal jidaru waye ñagba fa kana li khulamaini ñaari waxambaane ko momu yatimaini ño xamne amuñu wajur dañu jirim yeen ci bi sax ci ay yi mëna wax legi bala may jall sallallahu alaihi wasallam ngeen bal ma ci limane yeen ci bi sax innal khulama allazi qatalahu alqadir tubi'a kafiran walau aasha la arhaqa abawayhi tughyanan wa kufra rawahu muslim hadith bob muslim net nako yonenti bi nana xale bi bu magone bayam dana nek yefer yaayam nek yefer kon kay koku tel ko likite mo gënon waye nak ci ko xam hadith mi ko xam mom mo koy man waye ñun xale yi na ci mbedd bi te suñu magge seen baye nek yefer ñun xamuñu ci kenn motax ñun suñu waray kenn dañuy dox ci mbedd bi te ak ñom rek waye amna xale yo xamni fu nek xuma ray de waye jar nañu duggal ci rop tawlem taccire bañ saf saf su ko defé seen ñaari wajur lañ nara yak ci seenu ibadat seeni jaamu yalla loolu dana leen ci dimbalé lool xamna buñu amaton ab khadir bu fekke do yit muy duma yu xawa metti dina ci tané ba xalé yi nga xamné day waxuma dañ def seen ñaar wajur yeufër dé waye leg lu seen ñaar wajur jaamu ci jakka ja ñu yak ko ndax sa wajur fanan ci jakka ja nga fanan ci balba sa wajur fanan ci ne dem ci juma ja nga dem ci dansin do tabarkallahu leen lu war lool sa wajur dem aljuma yow nga dem matiné lool do ne war lool xawma nak dinañu len def ay yefer waxuma ko de waye dal ah man nañu wañu jaamu yalla lol de tabarakallah mu ne ko kon wa amal jidaru ñak ba nak ba nga xamne dañu ñewon ci dekk ba ñaan len ndek ñu bañ ñu ñaan len añ ñu bañ ñu ñaan leen reer ñu bañ te ma defar ñag ba nga naan ma léegi nañ dem fayu leen la taxasa alihi ajra law shi'ta. Mu ne ko fa kaana ñag ba dafa nekkoon li xulaamay ni ngir ñaari xale yatiimay ni yu nekk jirim fil madinati te nekk ci dëkk boobee ñu nekkoon ñaari xale ya ñu tuuti lañ seen bàyyi faatu wa kaana taxtahu kanzun lahuma te seenum koom ma nga woon caroon ga seen bàyyi bi mu faatoo bind na benn testament wax leen ne bàyyi naa 13 millions waaye maa ngi ko bàyyi ca sama ñagu pulluux ba ca wàll ga féete barab sàngam te laa ko def ci at béjjën fat béjjën ba def ci birum tayam yaabal gas ko foofee sool ndax su ñaari xale yi màggee bu demee sulli ko def ko départu liggéeyukaay. Ah wa kaana abuhuma saalihan seen bàyyi nag ku baax la woon ginnaaw seen bàyyi ku baax la woon lim fi wàcc du réer ñaari bàyyi ju baaxul dina waccee doom dara balaa yàgg alal ja sànko moo tax alali ndono léeg-léeg du yàgg ca loxo ña ko donn léeg-léeg ñi ko donn ci ñoom la ayib jay nekk léeg-léeg ka bàyyi alal ja ca lay nekk ñàkk a sàmm sàmmoonteeg alal amin wa dina tax boo ko bàyyee sa njaboot léeg-léeg xuloo xeex moomoo kër gi maa ko moom nañ dem fii nañ dem faa utin wa woon ca seen bàyyi ñaari moo koy waral léeg-léeg léeg-léeg nag ci jukkari ñu ko doon lay doon yooyu yëpp dina ci am tabarakal wa kaana abuhuma saaliha moo tax al mufassiroon dañu ne inna salaha al aba yanfau al abna wa tuqawi al usula wa taqwa al usul tanfau al furu mufassiroon yi ñu ne baaxaayu bàyyi day jëriñ ay doom waaye dëgër cosaan dëgër cosaan day dimbalay doom day jëriñ ay doom yooyu am na solo lool bàyyi ju baax baaxaayu bàyyi mën naa jëriñ doom waaye yax bu dëgër cosaan bu dëgër moom tam mën naa jëriñ doom mën naa jëriñ ba sët loolu mu fasiru ni ñoo ko wax yàlla nee na wa kaana abuhuma saalihan seen bàyyi nekkoon ku baax fa araada rabbuka sa borom nar nga fii fa araada rabbuka sa borom nar ba muy ayibal def ne fa aradtu ba mu reyee nit mu ne fa arad naa ba mu reyee nit lu tax fa aradtu mooy da doon yàq kon moom boppam lay wéer yàq gi ba mu ñëwee ci xale ba mu ne fa arad naa lu tax parce que moo gaj jaasi moo sabab rey waaye roccig ruudu moom moo tax mu ne fa arad naa bokk ak yàlla verbe bi fii nag mu jël lépp wér ko yàlla ne fa araada rabbuka lu tax ndaxte màggal xale yi ba ñu jot seen âge bi ñu war a jot pour jot seen alal ja loola moom yoonu xadir ni ko ci fan wu gudd fii mbokk yi diggante bu am solo la bi xadir di yàq gaal gi daf ne fa aradtu ba mu yoree xale bi mu ne fa arad naa bi mu defaree ñag bi ngir màggaayu xale yi mu ne fa araada rabbuka verbe bële verbe yàq boppam la ko wéer verbe bii di rey nit ki mu wéer ko boppam ak yàlla ndax moo ko dóor jaasi waaye roccig ruux nag loola moom ca loxo yàlla la nekk nit mën naa def sababu rey waaye nag lay rey ca dëggantaan loola suñu borom tabaraka wa taala. Màggal ay xale nag wacc leen si ba ñu nekk ay mag loolu nag moom yàlla rek moo tax mu ne fa araada rabbuka moo tax benn saaba daana jékk loxo yi di bëgg a ñaan gudd fan ba mu yàgg mu ne ah jaru ko li ma yàlla xas may ci fan moom duutu yokk mukk daal di bënk ay loxoom ñaan leneen tabarakalla fa araada rabbuka sa borom namm an yabluqa ashuddahuma ñu nekk ay mag bi sa borom namme ñu nekk ay mag si ñu nekk ay mag wa yastaxrija ñu génne kantahuma seen denc bi nga xam ne moom la leen seen bàyyi dencaloon ci ñag bi taala ci qissa Moussa ak Qadir mu ne ci lemmiñu Qadir fa araada rabbuka an yabluqa ashuddahuma sa borom nar xale yi mag suñu màggee ba mat ay góor wa yastaxrija kanzahuma ñu génne seen ndàmbuli ñu génne seen denc bi waaye kat rahmatan min rabbika ngir ma dala ji joge ci yalla tabaraku taala ndax sen bay mo bax sen bay mo bax wa ma fa'altuhu li ma def yep nak def ma ci len an amri ci sama mbirum bop wa ma fa'altuhu an amri fuko dama fuko gal ga ray gama ray xale ba ñak bi ma defarat amu ci len lo xam dama ko def ci sama ciobare bop ma fa'altu ma ra'aita min qarq as-safina wa qatl al-qulam wa iqamat al-jidar an ra'yi wa ijtihadi bal fa'altuhu bi amri Allah wa ilhamihi waaw ma wa ma fa'altuhu difuma ci len ci ma def an amri ci sama mbir bop man khadir ni na la nek sa serigne tay yi may def yep amu ci len lo xamne dama ko tek sama bakkanu bop xam nga ne yak gal rek yow bo amun xalat tuti war nga xam ne nak mu tol ni man du dugg ci galu jam rek commencé gadj gal ga yak ñaaral ba war nga xam ne dox rek fekk waaw jam rek nga daldi gadj mu de ku ko def dañ lay japp mu ne ko ak itam ciawarte duma duggal ci fekk miru jambur buy daanu kesse ma defaral ko ndax bañ lam fay bay yak leena na tax wa ma fa'altuhu an amri zalika yima la netti nak mir bëgg ñu takaliko ma ak yow bala ma la ñaanal te wiinu moy netti lit ma lam tasbiq alayhi sabra moy li nga xamne amu katanu muñ ko yi mënu ko muñ li motax nek talube jafé la kon nak dekk say loxam ñaan lañu takaliko fi ma dem sama yoon nga dem sama yoon Allahu akbar bokk yi qissa bu doy war la digënté sëriñ ak talube sëriñ da fay am yo xamne fop mu mel ko ni khadir ni kay bokk na ca waye ba dama ci alquran num redd ni moy sëriñ bi mastahfizu min kitabillah dina bim nek ya rabbani moy ko xamne dina formé yar la ci ak ciriñ nga judd ci ciriñ mag ci ciriñ lan modi ciriñ fofu la alquran di fofu rabbaniyun moy ko xamne do ko xol mukk gis ci mom lu alquran di corriger bi muy xalé bo bi muy mag do ko gis ci tecc do ko gis ci impo do ko gis ci musique do ko gis ci tansu do ko gis ci solinu xalé yi du nek fakman du sol ay jin du sol ay tiaka ci jaru du bënn nopam yoy yep daf ci mu ci da fay nek insan rabbani ndirum yalla rek ci ndaw ba ci mag ben li mastaghfisu min kitabillah bu ñaar bi moy day mokal alquran baqara ban nas teet lamuy tekki da koy xam teet do ko xol limako waxe legi bokku risuko ci len wa kanu alay shuhada ñettal bi moy day nango day informé wu xibaar bu ne bu jog fam joge la ko taxa jog day nek lu mu xam ci wax saw ni bu ñettal bi moy defiation bu am ci aw xetam jadd jadd bu am mu takk ndigam jog wax wala taftaru bi ayati samanan qalila ken nak du ko meuna jënd juromi kum nek ci yow alquran neena serign nga ku ko gis ku nek na nga def ni musa mi def tasadara dem topi ko bu fekke yow melo ni mom lolou lu am solo la motax be ko mu qadir musa dege ci qadir musul ay dalam mu def nak talibe musa mi day jangale jafé gi nek talibe jafé ndax bu fekke ne sa mbir yeb dang ko beug teural ci logique ni señ bi def tay logique ni señ bi def tay normalu ni señ bi def tay du nonu yow xawma kenn waye balañ la xeexal nga jog ci kër ga ndax nekku talibe dafa jafé legi nak tabarakallah mbir ya nga nonu ci teunk bu gatt tabarakallah muneko zalika ta'wil ma lam tasti alayhi sabra baddi hit muy ta'wil borom xam xam yi nga xamne dañu jema walba ci leg leg histoire di jema walba ci leg leg degginu alquran ba yalla waxe ne wama ya'lamu ta'wilahu illa allah kenn xamul ta'wil araf fi alif lam mim ak hamim yi kudul yalla suñu borom tabarakallah bam ko waxe fofé dafa am ñuy jël baat bi diko tekkene baat bi day wone ne alquran lepp lañ wara xam alquran bu fekke lepp lañ wara xam ñepp mënu ñu xam lepp lutax ndax ñaka xam ñepp ci auto bi ngay war taxi bi nga war nonu xamul leppam, da nga xam nooy dugalee première, nooy defee deuxième, fan la troisième nekk, fan la quatrième nekk, marche arrière ak yi demee nekk yooyu, waaye boo xamul lépp defar oto. Naka noonu montre électronique boobu nga yor boo ko xoolee li nga ca xam mooy heure bi rek, 15 heures jot na, teg na ay minute, loolu nga xam, 16 heures moy na, loolu nga xam. Sama technicien bii tiim taabalam ji di defar yi muy defar, ubbil ma micro may wax, su ma noppee mu tëj ko yëgalal ma indicatif, moom tam xamul lépp lépp lépp ci taabal ji, daf cee xam yi tax mu mën koo jëfandikoo. looloy tax sax alquran nekk loo xam ne kiim taali suñu borom la, ndax natiir bii ñu nekk it xamuñu lépp. wallaahi fi mu nekk nii suñu réew mi ñu nekk am na fii fi yàlla suul yoo xam ne buñ ko xamal fi nekk nii tabarakallah ñetti fan la ñuy am développement bi daat ne kur lépp daal di feeñ. waaye nag am nañu fi suule yoo xam ne xëy na ñu ngi koy sulli faak benn benn di ko xam, waaye xamuñu lépp. mu jennwaay gi nii fi mu samp këram am na lu fa nekk loo xam ne su ko xamoon tey tey tey jii nekk milliardaire, waaye xamu ko. alquran yi noonu la mel, daf ci am yoo xam ne ñàkk koo xam du tee ñu mën a jëfandikoo alquran. ñàkk xam oto bi lépp, mécanicien moo gën a xam oto ab chauffeur, mécanicien moo gën a xam oto ab chauffeur tabarakallah ak yeneen. kon alquran yi noonu la mel, wa ma yaclamu ta'wilahu illa allah wa rasikuna fi l'ilm, li ñoom nag yaquluna kulun min amana kulun min indillah, wala kulun min indillah, lépp ngi jóge ci yàlla. kon jël baat boobu bëgg koo dugal ci yooyu dafay daal di indi ay mbir mbir. yàlla nekk ne ci xissa Moussa ak Khadir, ci xissa bu am solo nettilee ko nettili wu am solo. Moussa daal di tàggoo Khadir, Khadir daal di dem ci liggéeyam, Moussa dem ci liggéeyam. borom xam-xam yi nag ñu ngi werante ba léegi, ñii naan Khadir yi ngi dund ba léegi, yàlla xam, ñii ne Khadir faatu na bu yàgg. waaye am na ci borom xam-xam ñu ne bu Khadir doon dund ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam, fokk mu ñëw jaayante dugg ci lislaam. te it bu jihaad Badar amee kon dina ànd ca Badar ja, wala yooyu lu ko moy ku fekkee daawa yonente bi alayhi salatu wasalaam te bokkuloo ci, kon su boobaa nangam ci nangam. loolu am nañu ko wax tabarakallah ci diggante Khadir moom ci xam-xam ak Moussa yu yaatoo yaatu. su ko defee suñu borom mu ñëwati ci fàttali, ñëwati ci njàngale, mu indi ñu sulqarnayni. sulqarnayni nga xam ne ñetti tukki la tukki, tukki boo xam ne sow la jëmoon, tukki boo xam ne penku la jëmoon, ak tukki boo xam ne bii ma nga jëmoon ca fa nga xam ne fa la baaraas ba mu doon fàtt nekk. di ñu nettali it noonu nga xam ne noonu tabaxe woon baaraas boobu nga xam ne ma nga ko def ca kanam yaa jooja ak maa jooja, muy ñeenteelu xissa ci saar bii nga xam ne moom la tudd, di ci fàttali ni gaa yi gëme zinatul xayaati dunia. ndax sul xar nay Alexandre le Grand jéegalutoon dara, waaye lim amoon lépp xamoon ne ne adunaa ko moom, moo tax mu jël lim amoon lépp def ko fi sabilillahi. dana ñëw ci biir xissa bi ba ko waa dëkk ba ne dañoo bëgg a def benn tontin, wala dañoo bëgg a def benn kees di ko tise par weer, kër gu nekk am lu mu joxe, mu ne leen li ma yàlla jox mën na koo defar. allahu akbar. mi ngi mel ni tey rek ku nekkoon ci koñ ñu ne dañoo bëgg cotiser jàkk ji weeru dee 500 benn nit jóg ne li ma yàlla jox mën na koo defar, daa di koy defar. waaye loolu nag yombut léegi, ndax boo ko bëggee defar Iblis moo lay wax ne jàkkee Dakar yëpp mënoo leen defar. tabarakallah bu ko defee nga def ca tuuti léeg-léeg ay 25 at boo seetloo wallaahi ndeysaan ñi yor mbuus yi ci jàkk yi da ngay waaru ci sa borom subhanahu wa taala. ñu xam ne ñooñu ñaare léeg-léeg am na ci ñooñ sax loolu lañ am dëgg la, waaye am na ci ñoo xam ne am nañ lu ëpp loolu tabarakallah. kon mboolem xissa yi bu ci nekk tartabitu bil aqidati wal iman wa huwa al adafu al asil lissuura al karima. sul qarnayni tabarakallah mu ngi noonu. yàlla neen wa yasalunaka, ñu ngi lay laaj an fil qarnayni, ci borom ñaari béjjën ya. sababu nusul aay ji Qatada nee na yahud yi dañoo laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam zul qarnayni, yàlla daal di wàccee aay yi di ko ci tontul mu tontu leen tontu yu leer. ba demee ca tafsi asbabu nusul daa ca fekk loolu. wa yasalunaka, daa ñu la laaj an zul qarnayni. zul qarnayni dafa amoon ñaari lett, lett yooya la ñuy tuddee géjjal ak góor la woon ko doon lettu. waye lepp ye galajam la kenn mus ko gis lulul ben way rek kiko dan atayal kiko dan atayal am ben bis mu ne bo xet negam fekk Alexandre dindi kala ga mu dadi waru ci ci sikim ba nan goor goy lettu nisan tul qarnaini woko mu ñew mu ne ko sama lepp yi ku dul yow mus ko gis ci bis boko waxe da nga de waji nak nek ko xamne ki netti kat la netti kat ñaar bu toge ci garam place diir bi day yingutu mu bëgg netti lu ne dana ko wax kala yu ko por netti waye li xamne bu ko netti du wax ci mom mu dem ci soxnam diir bi di gurguri pour bëgg netti li xibaar bi waye xamne bu ko netti le du bax mu set set nu muy def mu dem ba ci all ba mu gas fa am pax bu mu xoot mu dali fay wax ci biir pax ma Alexandre da am ñaari bejeum dali sulat pax ma ndax biir bi fiix bi nga xamé né nawet jotna tabarakallah gatax ji di sax ab gatax dali sax fi nga xamné fofu la doon waxe wax joju nénañu gatax ba ab sam ñew fa fekk gatax ba jek mu dag gatax ba def ko toxoro ñu ko wéré ba mo ba di ci toxoro nak mu ñew ci marché ba wal ko rek far toxoro ga daal ne Alexandre am na ñaari lett wa marché bi yépp dégg xibaar bi siwal ko ci média yi journaux yi bind ko ba mu siw lool ba ag ci bour ba bour bi daal di bo waji nako wayu lo xewle lutax nga wax xibaar bi mu netti ko fi mu jaar nga gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala lum neubut lu nekk kenn mënu ko neub loola siwal ñaari bejeeni Alexandre ya nekkon kenn du xamne da am ñaari lepp yoyu tabarakallah fofu lako suñu borom jaar wa yas'alunaka dañu la laaj antil qarnaini borom ñaari lepp ya qul sant le nelen sa atlu dana jang alaykum ci yeen minhu ci sul qarnaini zikra alquran na len ci jangal lu leer ba ngeen xam kan moy Alexandre momu wala bok ba ngeen xam kan moy sul qarnaini momu aja inna makkanahu ñun jappandal nañ ko fil ard ci suuf dafa amon ak jappandal ci suuf wa ataynahu ju jox ko min kulli shay'in sababa mbir mu nek yalla jox nako ca dara min kulli shay'in sababa manam يسرنا له اسباب الملك والسلطان والفتح والعمران واعطيناه كل ما يحتاج اليه للوصول الى قرضه من اسباب العلم والقدره والتصرف يجب لك يالا جخون يالا داكو جخ يومبالون نيرم نيك نغور يور بوار بي نيرم فوم بغ اوبي خريفه من فا ديم نيرم تبخ يوم بغ تبخ من كو تبخ mbollem nak tukki bu mbeug tukki yalla jox nako lu meuna war ba dem ci tukki bobé lepp lu mbeug xam yalla jox nako sababu lu meuna def ba xam lolé katanu def lolé waye it kareñu def lolé motax mu fasiru ni dañu wax ni sul qarnaini ngeen balma huwa al askandaru yunani malak al mashriq wal maghrib fa summiya zal qarnaini wa kana malikan mu'minan مكن الله له في الارض فعدل في حكمه واصلح وكان في الفتره بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما روي ان الذين ملكوا الارض اربعه مؤمنان وكافران اما المؤمنان فسليمان وذو القرنين واما الكافران فنمروز وبخت نصر تبارك الله بودمي في تفسير من البحر واخ جوجو ماغي tafsir kali ne lañ sul qarnaini mi ngi dekkon yunan momo yilifon ne tank ba saw nekkon nako gem yalla yalla jappandal ko ci kaw suuf mu mand lol ci atem waye don defar lu bax lol tabarakallah taxna ba nenañ mi ngi feñ digeunte muhammad ali sallatu wasalam ak isa bi isa demé te muhammad ali sallatu wasalam ñewugul ci digeunte bobu la feñ nena ñu mi ngi bok ci ñeen ci ñi momon suuf yini fon suuf lepp ñaar ñu gëm yalla lañ woon ak ñaar ñu wedd yalla ñaar ñu gëm yàlla te moomoon suuf yilif lépp nekk buuru suuf